feel it all. And I feel it in my bones and in my fucking skull. I feel everything. Yeah, I feel it all and I never look back. And I waited on forever, but forever never came. Just a latent sense of loyalty to the things I love in vain. And now I'm terrified of loving, cause I'm terrified of pain. And I'm missing out on human things by cowering away. So light of love settles in my blood. Oh, weary heart, they say it says it all. Cause all light of love is bound to be much worse. To jest jedna z największych niespodzianek 2017 roku, jeśli chodzi o mnie, że taka muzyka u pana redaktora, Go Further in Lightness, zespół Gang of Youths, Australia, i Doni Borzystowski na perkusji. Chłopaki zgarnęli 4 nagrody ARIA, to są najważniejsze nagrody muzyczne w Australii. No i dotarli do pierwszego miejsca najlepiej sprzedawanych płyt właśnie z tym albumem. Obiecałem podsumowanie roku, moje takie prywatne, powiedzmy w drugiej tonacji trójki w przyszłym roku, czyli tak mniej więcej w połowie stycznia. No ale tak pod koniec roku sięgam po te płyty ulubione, żeby to jeszcze wszystko sobie jakoś poukładać. Such thing, now, do you? Should I just let it die, baby? Should I just let it die, baby? Ooh, why can't I just let it lie, baby? A nad Myśliwiecką 357 wyszło słońce na ostatnią godzinę przed zachodem. Michael McDonald, Wide Open. Tak, to jedna z moich absolutnie ulubionych płyt 2017 roku. Hail Mary. Tak się zaczyna ten album. Coś miałem przeczytać od Państwa, że trzeba zagłosować, bo ostatni dzwonek, lecę do komputera, napisała pani Iwa. Ja dzisiaj oddałem głosy na to wszechczasów, tak właściwie w ostatniej chwili, bo jutro o 12 zamykamy głosowanie. No i przyznam się, że tak się ucieszyłem, że udało mi się wejść, że w pół godziny obróciłem sprawę. 100 głosów. Jutro zamykamy listę o 12. Lista pojawi się tylko na stronie. Jutro wieczorem podsumowanie roku 2017 na liście. No i top wszechczasów pierwszego, to o czym już mówiłem. No a karnawał kiedy? I opened my eyes, the ship was out at sea. People I didn't know, places I never did see. Too late to conceal it, too late to hide it, too late to reveal it, too late to fight it. I want it all, Gdybym miał taką kategorię najbardziej oczekiwana płyta roku, to pewnie ta płyta by wygrała. Lindsay Buckingham, Christine McVie, wspólny album tych dwojga. No i utwór Carnival Begin. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Czwartkowa tonacja trójki, listy marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchacz przypomina, że miała w tym roku być tonacja z piosenkami Diane Warren. Ja właściwie chyba nie mówiłem, że to na pewno w tym roku. Dobra, umówmy się, że będzie w 2018 na pewno. Bob Seger. Some people climb big mountains. See what they can see. Some cross mighty oceans hoping to be free. We fight through the condescension. We scrape and crawl through the rust. For someone we can trust. I will remember you, no matter what you do. Just give me one last wish. There's only so much, babe. There's only so much I can say. Ooh. I wish I had the words that would take it all away. Właśnie, Rzutem na taśmę, też świetna płyta Babsy Girl. Muszę o niej pomyśleć. Prognozy pogody, jak to prognozy, nie zawsze się sprawdzają. Kiedy wczoraj układałem sobie dzisiejszą tonację trójki, napisałem na blogu, że zacznę piosenką It's Gonna Rain, bo miało padać. No ale słowo się rzekło. Feels the raindrops on her face, and how her heart begins to race. She sees the water flood and bloom as the rain keeps falling. Though sun and dust delay her dream, the earth is parched, but there's no soothing stream. She's certain that the rain will bring her hope again. It's gonna rain today. It's gonna rain today. Asks for nothing, she's too proud. Scans the skies for signs of cloud, begging them to come and burst and quench this raging thirst. She sees the children lost in play, but hides her troubled look from them. She knows the day. Pan Michał napisał: panie Marku, w Poznaniu leje od rana. No, to się uspokoiłem. It's Gonna Rain. Tak się zaczyna też jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Celia Nergor. For You a Thousand Times. Głosowanie na jutro na listę. Tak, podsumowanie roku, to pewnie organek wszystko weźmie. Zobaczymy, jak to się wszystko podsumuje. Jutro podsumowanie 2017 roku na liście przebojów trójki. No a do topu wszechczasów głosy przyjmujemy też do jutra w samo południe. Teraz Passenger. Lost and free, with my darling close to me, that is where I'm supposed to be. We're somewhere on the ocean breeze, in around the swinging trees, with the only one for me. That is where I long to be. Someday. Someday, yeah, yeah, yeah. Out upon the beach, out of range and out of reach, with the truest love of mine underneath the bluest sky. Yet far away from any town, we'll watch the lazy sun go down. With my sweetheart I'll lay down. That is where I will be found. Someday. Passenger, Paluch, no właśnie, The Boy Who Cried Wolf, też jedna z moich ulubionych płyt. Oj, nie zmieszczę się w jednej tonacji trójki jak nic. Pani Violeta napisała: znowu będzie gotowanie bigosu przy dźwiękach topu. O, to jest dobra podpowiedź. Ja też tak sobie zaplanuję, żeby to tak zrobić. think about him every day. Every starless city night, my hours slide slowly like honey off a knife. Cause the languid afternoons on lonely Graham streets, footsteps I have wasted, perchance we should meet. Come rain, come thunder, the heart is a lonely hunter. I don't want to forget him. I got to, I know it's stupid, so foolish, so nothing. What can I do? It rains and it thunders. It rains and it thunders. And my heart is a lonely hunter. So I wonder all the time, do I ever cross his mind? If he imagines his mouth upon mine, oh, it pulls me under, and my heart is a lonely hunter. I don't want to forget him. I got to. Rina Palo, The Heart is a Lonely Hunter. Też jednej z moich ulubionych płyt tego roku. Dobra, dosyć tych podsumowań. Teraz jeszcze piosenka sprzed dokładnie 40 lat. Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running.